Onomato SLU 2001. To dla wszystkich te parę słów. A ja kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny szydzę dla artystów jak kibice. Kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny szydzę dla artystów jak kibice. I kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny szydzę. Bo ja oglądać nie chcę zajebanych w trupa MC, ale zmuszony jestem patrzeć na analfabetów, tak zgrywają wielkich mistrzów. Zamiast wybrać się na detoks, czy nie śmieszy cię to? Nie wkurwia cię to? Gdzie te rymy, gdzie charyzma, styl, te hip-hop, gdzie to? Gorąco się zrobiło, spokój, przejrzyj na oki. Nienawidzę hip-hopu, w którym ciągle coś pierdoli jeden z drugim artysta. Weź posłuchaj jego face'a, potem skasuj go i wytrwaj przy swoich pozycjach. Znam tylu dobrych MC czekających na swą szansę. Śmieją się z wygłupów, gówno traktują z dystansem. Czwarta rano, 15, siedzę, piszę i nie zasnę, zanim nie skończę nienawidzić te hałaste. Dobre, piękne bity ważne, przesłuchuję je jak każde. Weź podziękuj producentom, no bo sam byś zrobił pasztę. To co robisz mi nie leży, mówię prawdę, po co kłamać? Po co mam udawać, że to klasy, szkoda gadać? Się przestałem zastanawiać. Słaba kondycja hip-hopu, to właśnie twoja wina. Czy ty jesteś zmienić gotów? Taki stan rzeczy? Nie sądzę, chcesz zaprzeczyć? No to nagraj coś klasą. Słyszę wciąż te hały wtórne, bo duże rap wytwórnie często wypuszczają chujnie. A ja nie zniżę głosu, przez to ważniejszy nie będę. 20.01 dla podziemia lał zdobędę. Pozostając tradycjami młodym odsłaniam część prawdy. Tu bitewne wersy, weź odpowiedź za grzeź twardy. Rymy nie wybuch petardy, raczej wiązka dynamitu. To dla słabych MC z parę difficulta kitów. Do zwady złownych gotów jak do obalenia mitów. To dla słabych MC z parę difficulta kitów. A ja kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny szydzę dla artystów jak kibice. Kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny szydzę dla artystów jak kibice. I kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny szydzę. Jeśli kocham twój hip-hop, to się z pewnością o tym dowiesz. Nie wystarczy kogoś poznasz, a gdy znasz już dobre powiesz. To co robisz, uświadomisz sobie parę ważnych rzeczy. Bez ważenia w dupę człowiek powie, więc uwierzysz. Są jeszcze ludzie w Polsce, znają kawał rap historii. Zaczynali od przegrywek, a nie CD w świeżej folii. Są tacy pasjonaci, których ten stan rzeczy boli. Że większość supa MC dla pieniędzy się w tym szkoli. To jedyna motywacja, bo gdzie byłeś w dawnych czasach? Chociażby z 5 lat temu, mówisz, że dupę zawracam, kiedy nie było przemysłu. Kim byłeś, punkowcem? Teraz hip-hopowcem, cerowanym gotowcem. Nikt nie będzie cię kochał, dla mnie to radocha, szlochaj. A ten co jest naprawdę, przyzna rację mi wywoda. No chyba, że się boi, swej opinii nie narazi. U ludzi z środowiska, którym nie chce zbytnio kadzić. I jak reszta w rąk racie, tak telewizyjna kurwo. Pajac wspiera hip-hop, kłamie, więc jadę z nim równo. Źle trafiłeś, palancie, co 14 lat z tym siedzisz? Przecież ludziom prosto w oczy, więc jak mógłbym ci uwierzyć. A faktyczni bohaterzy, po kroju druha Sławka. To elita, mały procent, to bardzo mała dawka. Lecz skuteczne antidotum, ono truwa ludzkie dusze. To człowiek od hip-hopu, o tym gościu wspomnieć muszę. I gdyby każdy z was chociaż trochę znał te rzeczy, to ten hip-hop by nie kulał, tylko się rozwijał, cieszył. To na topie wchłonął przemysł, niezbyt dobra puenta. Ziomuś, jeszcze jedno, w rapie nie chodzi o skręta. Pamiętaj, anemik, umiejętności rzecz święta. Ziomuś, jeszcze jedno, w rapie nie chodzi o skręta. Kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny szydzę dla artystów jak kibice. Kocham hip-hop i ten hip-hop nienawidzę. Swojowizny